الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، الدرس 17 تنجيها كذلك درسها يقوم يسابا katika kitabu ad-durusu muhimma li'ammati al-umma, na lamma naha al-shaykh rahimahullah ta'ala fi ad-darsayn al-madiyayn ma yata'allaqu bil-akhlaq wal-adab al-islamiyya, alipokuwa shaykh rahimahullahu ta'ala ametukataza katika darasa mbili zilizopita na yale yanayofungamana na akhlaqi na tabia, yani tabia na adabu za Kiislamu, wa ahamiyati tahalli biha, na umuhimu wa Waislamu kujipamba na tabia hizo njema na adabu. Qad hadha ad-dars tahdhiran min al-kaba'ir wa nahyan 'anha, ameweka mlango huu katika darsa hii kwa lengo la kutahadharisha na madhambi makubwa na kutukemea au kukemea katika madhambi hayo. Fad-darsani al-madiyani fi tahalliya wa hadha ad-dars fi at-takhalli, darsa mbili ambazo zimepita zatutaka sisi kujipamba, na darsa hizi zinazokuja mbili au darsa inayopatia hii ni darsa ya kujiepusha na kujiweka mbali na haya, kwa sababu ad-dinu tahalli bilfadha'il, dini ni kujipamba na yale mambo yaliyokuwa bora. Wa takhalli 'anil radha'il, na kujivua kuna kwa mambo mabaya. Na a'zamu alfadha'il, mambo bora makubwa zaidi kuliko mengine, tawhidullah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ashna'u ar-radha'il wal mubiqat, ash-shirku billahi subhanahu wa ta'ala. Na jambo baya zaidi katika maovu ni kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo yatakikana kwa Muislam ajue fadhail na khairat liyatahalla biha, ili apate kujipamba na hizo tabia na akhlaqi, adabu zilizokuwa njema. Mambo yote mazuri Muislamu ajipambe nayo, na yawe ndiyo maisha yake ya kila siku, kwa sababu ndiyo wema wake na heshima yake na utukufu wake. Lakini pia Muislamu atakiwa ajue muharramat, mambo yaliyoharamishwa, mubiqat, mambo madhambi makubwa yenye kuangamiza, kwa sababu liyatajannabuha, apate kujiepusha na makosa hayo. Waliyahadhara min alwuqu'i fiha, achukue tahadhari ya kuingia katika hayo makosa. Kwa hivyo tunajifundisha kwamba sisi Waislamu imani yetu ya dini imebeba vitu viwili vikubwa: tahalli, kujipamba, na tauhid, na tabia njema, na akhlaq, na adabu. Lakini pia watahalli na kujitoa, kujivua katika tabia chafu na matendo maovu na maasiya. Na haya hayawezekani kwa mtu pasina kuyajua, pasina maarifa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Hudhaifa katika sahih al-Bukhari, pia katika sahih Muslim, pale aliposema radiyallahu anhu: kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'ala al-khayri wa kuntu as'aluhu 'ala al-sharri makhafata an yudrikani. Watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mambo ya khairi, mambo mazuri, nami nikawa nikimuuliza Mtume mambo ya shari, mambo mabaya. Lakini sababu iliyonipelekea kufanya hivyo niweze kujua hayo mabaya na nijiweke nayo mbali. Kwa hivyo na sisi tumejua mazuri. Katika darasa mbili za nyuma Sheikh akatufundisha kwa kitisari katika akhlaqi, tabia zilizokuwa njema, lakini pia akatufundisha katika adabu zilizokuwa njema. Mtu akijipamba na hizi akhlaqi na hizi adabu atakuwa ni katika watu wema, atakuwa ni mtu mzuri kwa Mola wake na hata kwa jamii anayoishi nayo. Na Sheikh anatuelezea kwa sehemu hii ya pili kunako tabia chafu na mambo mabaya, ili tuweze kujiweka nayo mbali. Akasema rahimahullahu ta'ala: at-tahdhiru min ash-shirki wa anwa' al-ma'asi. At-tahdhiru min ash-shirki wa anwa' al-ma'asi, somo hili la 17 linazungumzia kutahadharisha umma na ushirikina na namna za maasi. Wa minha, na miongoni mwa hayo maasi, as-sab'u al-mubiqatu ay al-muhlikatu, ni yale madhambi saba yenye kuangamiza. Wa hiya ashirku billah, na madhambi yenyewe kubwa lao katika madhambi makubwa kabisa yenye kuangamiza ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, ushirikina. Na ushirikina kumwabudu Allah tabaraka wa taala na yule asiyekuwa Allah, katika haki ya Allah ukamshirikisha asiyekuwa Allah, na hiyo ni shirki. Ikawa hii ni tahadhiri ya kwanza kabisa ambayo Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametutahadharisha, na shekhe ameifanya kuwa ni ya kwanza na ni katika madhambi makubwa. Hata Luqman Qur'ani inaeleza alipomuhusia mwanaye, alimwambia: ya bunayya la tushriki billah, mwanangu usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhambi kubwa zaidi kuliko dhambi zingine. Na ya pili Shekhe akasema wasihiru, na uchawi, kuamini uchawi. Mtu anaweza kuwa si yeye mwenyewe ndiye mchawi, lakini anapenda kwenda kwa wachawi au kuelekeza watu kwa wachawi. Tukisema wachawi, watu wanaweza kufikiria ni wale wenye kuanga peke yake, wenye kuruka usiku. hata wale alhamdulillah, hata wale wenye kuandika swala simu. Nikisema swala simu, kuna baadhi ya watu wanaweza wasielewe. Swala simu ni michoro fulani, mwalimu anaweza kuandika kama draft, alafu akaweka vyumba, akakuandikia baadhi ya herufi be wau jim ha ha mim ka, huko akaandika Jibril, huko akaandika Mikail, huko akaandika Israfil, kuandika Israel, alafu ikazungushiwa na ayatu Kursi. Nani anayo nyumbani? Kuna ingine na unachora upanga mrefu saif, afu unazungushiwa sura tu Yasin. Sitoko mnaelewa. Na kuna ingine anaweza sura Nyota, afu ikaandikwa Suratul Rahman, kazungushiwa Suratul Rahman. Hizi za tola, huu ni uchawi wa Kiarabu. Sio mpaka uvae mapembe, ufunge mahirizi kwa pindo uchawi. Kuna uchawi wa kienyeji huu wa wazee wetu, wa ngozi, kucha za watoto, nywele za maiti, vitovu vya maiti. Umeona? Halafu kuna uchawi wa Kiarabu ambao maustadhi wengi ndio fani yao hii. Anakwambia hii ndio elimu. Al-ilmu imani. Elimu mbili. Sio sikio unasoma kitu hiki hadithi. Ipo na nyingine elimu ya maisha. Kwa ukifundishwa fundisho zote mbili. Na kuna baadhi ya madaris wanafundisha mpaka kupiga ramli kwenye ubao. Kwa nini wanafunzi wa kitaharaji pale wanataharaji, unajua kipi hili na wanajua kupiga ramli. Wote huu ni uchawi. Tufahamiane vizuri. Sasa katika madhambi yanaangamiza ni uchawi. Naweza kutengeneza uchawi kwa ajili ya kumtenganisha mtu na mkewe. Mtu akawa akimuona mkewe anamuona kama simba fulani hivi. Mara kamrudisha kwao, mara kalazimisha, una sasa gani na mkewe? Basi akiondoka mke anamkumbuka. Akimuona mkewe hawakai. Mke pia hivyo hivyo atakafanyiwa. Huu ni uchawi wa tafriq baina zawjayn. Kutenganisha baina ya mke na mume. Lakini mtu pia anaweza kafanyiwa uchawi kama mwanamke kila siku ana breed tu. Breed ikatiki hiyo mzee. Miezi nenda rudi. Nini? Mume si atachoka, tamrudisha nyumbani. Tutafuta mwanamke mwingine atoa. Lakini pia kuna wale wanafanyia uchawi watoto wa watu, wamemtaka muoe binti kakataa, aende kumwandikia swala simu. Jamaa mwambie hili yai, pete ya ibiza. Atafuta ya ibiza, sio la kuku, la bata. Hawatumiagi mayai binza ya bati ya kuku. Kwa sababu mayai binza ya kuku wenyewe wanasema hayana athari kubwa kama bata. Kwa mayai binza yanauzwa sasa hivi. Na wananunua mashehe, maustadhi, walimu wa madaris. Sasa lile yai binza linaandikwa zile idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mapenzi haya. Qad shaghafaha hubba. Kuhumka. Andiko hizo aya zote za mapenzi, mapenzi zile. Sasa unakuta yai zimezungushwa aya za Qur'ani, afu mtu anapewa za kafunike kalizike ili yai kwenye jiko la mkaa la moto lile la kuni, unachimba pale. Kina mama hawajui, wewe na peke yako, watu washende kulala, unaenda unachimba pale katikati ya mafiga yale, unazika lile yai. Wakija asubuhi kuwasha moto wa chai, basi vile ule moto unawaka yale anapata joto, ndio yule mwanamke kule anapata wazimu. Haya wanayajua wenyewe, au sio? Wale wahusika. Yeah, anakwambia letee nguo yake ambayo ina jasho lake. Jamaa anafanya juhudi chini juu mpaka apate nguo yule mwanamke. Yote huu ni uchawi. Na yote hii ni haramu na ni kufuru. Imekatazwa katika dini yetu ya Kiislamu. Lakini wanaofanya hawa ni Waislamu, na wengi wao hawajui kwa sababu hawakusomeshwa tauhid. Na kila ardhi ambayo imekaa mbali na tauhid ndio ardhi ambayo utakuta imeenea ushirikina na uchawi. Allah atulinde na familia zetu na wachawi na washirikina. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, na kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha isiuliwe isipokuwa kwa haki. kuua nafsi ni katika madhambi makubwa. Unaweza kumuua mtu kama hivyo kwa kumwekea sumu, unaweza kumuua mtu kwa kufanya ujambazi na kwa njia zingine za kuua. Wa akilu riba, na kula riba, jambo ambalo kwa sasa hivi ukifanya biashara bila riba wanakwambia wewe si mchumi, biashara yako haiwezi kwenda sawasawa bila kufanya riba. Na haya ni katika madhambi makubwa kabisa yenye kuangamiza, na watu wengi wamepoteza mwelekeo kwa sababu ya riba. Wa akulu mali ya yatima, na kula mali za mayatima. Mali ya yatima wewe umepewa usimamizi wa mayatima, mzee kafariki utasimamia mirathi, basi inakuwa ndio mradi umepewa mpaka watoto wakija kukua wapewe mali yao, hamna kitu kilichobakia. Ama ukapewa wewe, utakuwa ndo mkubwa kwenye familia, utasimamia mali zenu hizi, ifikie wakati mgawane, basi wewe ukawa unajigawia mwenyewe kila siku. Hizi zote ni haramu kuzitumia na ni katika madhambi makubwa. Na kisha shekhe akasema watawali ya umazahfi, na kukimbia siku ya vita. Vita vinavyozungumzwa hapa sio vita vya Tanzania na Uganda. Vita ya jihadi. Jihadi ya kisheria fi sabilillah. Mtu haruhusiwi kukimbia. Ni katika madhambi makubwa. Waqadfu almuhsanati alghafilati almu'minat, na kuwatupia uzinzi wanawake waliohifadhika, wanawake wake za watu, au wanaweza kuwa si wake za watu lakini mabinti wamestirika, ukawatupia madhambi ya uzinifu kwamba wao ni malaya au ni wazinifu, na wao wako mbali na hilo. Haya ni katika madhambi makubwa. Na waminha, na miongoni mwa haya madhambi makubwa yenye kuangamiza, hukuku walidaini, ni kuwaasi wazazi wao, kuwafanyia mkataa, ujeuri, kiburi, dharau baba na mama. Sawa walikuangalia, sawa hawakuangalia, lakini kitendo cha kukuzaa wewe tu kimetosha. Mi mpaka hii elimu nilokuwa nayo na maisha nilionayo, baba yangu hana mchango wowote, lakini ndio baba yako huyo huyo, bado wewe huna haki ya kumdharau wala hauna haki ya kuvunja heshima yake. Baba yako awe kafiri na awe Muislamu, baba yako, mama yako ni mama, huruhusiwi kumfanyia ujeuri, kumjibu vibaya, kufanyia dharau, kumnyanyasa, katika madhambi makubwa. Amekataza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini pia Allah ametukemea katika Qur'an, atuambia wala taqul lahuma uff, neno dogo sana. Kumguna tu mzazi wako pia ni kosa. Sasa vipi kumjibu? Kosa kubwa zaidi. Vipi kumuhama kwamba mtoto na mama yake hawasemeshani, au mtoto na baba yake hawasemeshani? Hata kama mama yako ni mchawi, mama yako tu, yaani ule uchawi wa mama yako huja kufanya usimsemeshe. Au akiumwa usimnunulie dawa, au akihitaji chakula usimpe chakula. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kaa na wazazi wako hapa duniani kwa wema, usaidie wazazi wako, watunzi wazazi wako. Wewe mashallah, Allah kukujalia umeingia katika sunna, baba yako mzushi, amebobea katika uzushi, ni baba yako huyo, utafanya nini? Baba yako heshima yake iko pale pale, mtaachana tu katika yale mambo ya dini. Baba akileta sheria kwamba sasa watoto wote mtakuja leo, tutakuwa tunahitimisha, ambaye msije hapo, wewe utakuwa umeslinganisha adabu ya Allah na adabu ya baba yako. Adabu ya Allah yatangulizwa zaidi kuliko adabu ya baba yako. Tunafahamiana vizuri? Kwa sababu la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumaasi muumba ambaye ni Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wazazi wakikuamrisha juu ya jambo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala ambalo huna ilmu nalo, usiwatii wazazi wako. Kwa hivyo hapo utawaasi na utakataa kuwatii, lakini heshima yao itabakia iko pale pale. Waqati'atu rahimi, na kukata udugu wewe na mdogo wako, wewe na dada yako, wewe na binamu yako, wewe na mjomba wako, wewe na shangazi yako, wewe na baba yako mdogo, usikate udugu, usivunje udugu. Kwa wewe na ndugu yako hamsemi, huyo anapitia huku na huyo anapitia huku, tatizo nini? Mlidhulumiana tu katika biashara. Hapana, usikate udugu. Haya ni katika madhambi makubwa. Wa shahadatu zuri, na kutoa ushahidi wa uongo. Kutoa ushahidi wa uongo. Kuna watu wamekaa kwa ajili ya kumuuliwa kwenda kutoa ushahidi mahakamani, mahodari anaweza akakaa hapa akatunga maneno ya uongo mwanzo mpaka mwisho, uongo, hamna ukweli hata kidogo, na yuko tayari kusikilizwa na mtu yoyote, na yuko tayari pia kutoa kiapo. Watu wasiokuwa na hofu na Allah tabaraka wa taala. Wali aymanu alkadhiba, na viapo vya urongo. Hajaambiwa ape, shaapa tayari, niko tayari kula yamini mimi, na yeye mwongo anajua kabisa ni mwongo, lakini yuko tayari, hana hofu kabisa. Viapo vya urongo, haya ni katika madhambi makubwa, watu watakiwa wajiweke nayo mbali kabisa. Kisha walidhau ljari, na kumuudhi jirani. Kule pia tuliona nyuma katika adabu, tuliona katika akhlaqi, na pia tunaona kumbe katika tahadhari tulizopewa na kukatazwa, kumuudhi jirani mkosi. Tafahamiana vizuri. Al-Imamu al-Bukhari ameitaja hadithi ambayo ni sahihi katika Adabul Mufrad kutoka kwa Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Anasema Ummu al-Mu'minin, innahu qila lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alielezwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, inna fulana taqumu al-layla وتصوم النهار وتفعل وتصدق. فلاني منامك فلاني هو منامك نهدار سانا أنا أمك أسيكو أنا صالي سانا قيام الليل هو منامك. نتنجوا بورا يصالة بعد يصالة فرضي صلاة الليل هو ماما amedumu katika kiyamu leili, lakini pia watasumu nahara. Huyu fulani, huyu mwanamke anafunga mchana, ima sumu za Daudi ayami albaidha ama alkhamsa, lakini mwanamke hodari katika ibada ya funga pia, ibada ya kiyamu leili hodari, na ibada ya mchana ya sumu pia hodari. Watafaal, na anafanya khairati mbali mbali, lakini pia watasadaka, na ni mtoaji wa sadaka. Kusalaka nini? Watuudhi jiranuha, mwanamke huyu dosari yake alionayo anamuudhi jirani yake, bilisaniha, kwa ule ulimi wake mkali, anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake, ndo dosari alionayo huyu mwanamke. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema sallallahu alayhi wa sallam, la khaira fiha, hiya min ahli nnari, hakuna khairi kwa huyo mwanamke, ni mwanamke wa motoni. Simeelewa vizuri? Ana swali qiyamul layli, akiwa ana swali qiyamul layli za matua sizitakuwa ndo zenyewe, sawasawa. Anafunga mchana, somo za Daudi, hodari katika ibada ya sunna ya kufunga, toa sadaka na kheri zingine anafanya, soma Qur'an na kadhaa, lakini kosa lake anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake, mrongo wa kupindukia, matusi, mchonganishi. Sasa wewe jirani ya msikiti huu, msikiti unafanya kheri wafunga safari mpaka kwa mkoa wilaya, wewe mzima. Usije ukafikiria katajwa mwanamke basi itakuwa ni inawahusu wanawake tu, wanaume hawamo. Alafu mtu sasa mimi ndio bingwa wa fitna. Wewe bingwa motoni wewe. Hata kama mtu anaswali, anasoma Qur'ani, anafunga, anatoa sadaka, lakini anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake, tumesema khaira fiha, kuna khairi kwa mtu huyo. Hiya min ahli nar, huyo ni katika watu wa motoni. Kumuudhi jirani dhambi kubwa sana. Kumuudhi jirani ni dhambi kubwa sana. Kwa hivyo amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam suala la kumuudhi jirani. Akasema Aisha, akaeleza akasema, wa fulana, na fulani katika wanawake, tusalli al-maktuba, anaswali sala za fardhi, watasaddaq bi afwari, na anatoa sadaka kwa alivyo navyo, anatoa ni mwingi wa kutoa sadaka, wala tuudhi ahada, yeye hamuudhi yoyote huyu, lakini hana qiyamul layli rahimahullah, hana qiyamul layli wala hana siyamun nahar, hana maskini, ila salatul maktuba anaswali na sadaka anatoa vile alivyokuwa navyo anatoa, na wala hamuudhi yoyote. Mtume akasema, faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hiya min ahli aljanna, huyo ni katika watu wa peponi. Sasa angalia suala la kumuudhi jirani, suala baya sana katika madhambi makubwa. Kisha shekhe akatuambia, wa dhulmu nnasi fi dhimai wal amwali wal a'raf, na kuwadhulumu watu katika damu zao, ukasababisha watu kumwaga damu zao, lakini pia vile vile ukasababishia watu kupoteza mali zao, lakini pia vile vile ukapelekea kuvunja heshima za watu, ikawa wewe ni mtu ambaye unavunja heshima za watu. Fulani bwana yuko kadha kadha kadha kadha kadha, fulani yuko kadha kadha kadha kadha, unapunguza ile heshima yake. Hii ni dhambi kubwa sana. Na utaona katika madhambi haya watu wengi wanaingia. Sasa sisi tumetahadharishwa na dini tujiweke mbali na haya madhambi. Heshima za watu, mali za watu, lakini pia na damu za watu. Tunaweza kusema sasa inakuwaje, kwa mfano kama kuna khariji unakaa naye na unajua huyu ni mtu hatari, kutoa taarifa polisi akaja akakamatwa, je, utakuwa umeingia katika hukumu ya kumwaga damu yake, ya kama ataenda kuuliwa kule? Sasa wewe ndio umehifadhi huko, tumefahamiana vizuri. Kama unajua kuna fulani, huyu fulani ni mtu wa kujilipua, kwa sababu ukimwacha ataanzia kwako, kumtolea taarifa sio jambo baya, jambo zuri tu. Sisi tumeelewana vizuri. Kama unamjua, sio nadhani unamjua. Ama wale watu wenye tabia za urongo kupeleka mambo serikalini ya Waislamu wenzao na sio kweli, ya uongo, hawa wanavunja heshima za Waislamu wenzao, na haya ni madhambi makubwa kabisa. Lakini pia baya zaidi, watakwenda kuwalipa siku ya kiyama. Sijui watawalipa nini, wenyewe hawana kitu. Kwa hiyo ni hatari ya hali ya juu, kuwadhulumu watu katika damu zao, kuwadhulumu watu katika mali zao, na kuwadhulumu watu katika heshima zao. Shekhe akatufundisha washurbul muskir, na kunywa vilevi. Vilevi inaingia mirungi, masigara haya, bangi, madawa ya kulevya, yote inaingia. Uislamu unatakiwa ujiweke mbali. Waliabu alqimar wa huwa almaisir, na kucheza kamari. Kucheza kamari katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Sasa hivi utaona vijana wengi katika wale makuri yale, mchana kutwa mzima watu wacheza kamari. Na hizi kamari za mipira zimeingia kila maeneo, watu wacheza kamari za mipira, timu fulani itashinda, timu fulani itashindwa. Imekuwa biashara kubwa sana sasa hivi. Zote hizi ni haramu, ni mambo ya haramu na ni katika madhambi makubwa. Walghiba, na utesi, kusengenyaji, haya ni katika madhambi makubwa. Kukaa unazungumza watu, unawasema watu, makosa. Kisha shekhi katuambia wanamima, namima ni kuhamisha maneno kwa lengo la uchonganishi. Fulani yuko kadha, na hayuko hivyo maskini. Hayo yote uliyozungumza ni ya uongo, hamna la ukweli, na ima linaweza kuwa la ukweli moja au mawili, mengine yote ya uongo. Haya ni katika madhambi makubwa sana, kama waliposema baadhi ya salaf. Anasema Yahya ibn Abi Kathiri al-Yamami rahimahullah ya kwamba yufsidu an-nammam, anaharibu huyu nammam mchonganishi, ma la yufsiduhu sahiru fi shahr, yufsidu an-nammam fi saa, huyu nammam anaweza uharibifu wake wa saa moja, madhara yake ya saa moja ni makubwa kuliko madhara ya mchawi ya mwezi mzima. Sinaelewa vizuri. Yufsidu an-nammamu fi saa ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahr, kwa sababu huyo anawachonganisha watu, watachukiana, watu watatengana, jamii itaharibika, mahusiano yatapotea. Ni katika mufsidina fi ardhi, ni katika wale wenye kufanya fisadi katika ardhi. Mtu mwenye maneno ya uchonganishi, kuchonganisha mtu na mtu, au kuchonganisha watu fulani na serikali, serikali iwachukie watu fulani kwa mdomo wako tu na kwa uovu wako tu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari pia al-Imamu Muslim, katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, Mtume akasema la yadkhulu al-jannata qattatu, hatuingia peponi qattatu, wal-qattatu huwa an-nammam, huyu mtu hawezi kuingia peponi. Mtu ambaye kazi yake anahamisha maneno, anatoa maneno huku anapeleka huku, anatoa ya huku anapeleka huku, wanaitwa watu wa fitna, mabingwa hao, na wanatembea kipaumbele kwamba mimi ni bingwa wa fitna. Huwezi kuingia peponi. Ukiwa bingwa wa fitna utakaa miaka mingapi hapa duniani? Tujalie umekaa miaka 100, utakuwa na akili sawa sawa? Si familia yako itakuwa nakuombea kufa kila siku, au sio? Kuna mwenye raha na wewe, kwa sababu utakuwa unawatia dhiki watoto wasiende kwenye shughuli zao. Lakini matokeo yako wewe ni kwenda kuishi motoni na swala zako. Kwa hiyo una swali ni shekhe, lakini kwa sababu ya kuwa na tabia hizi chafu itakuwa ni sababu ya kuingia kwako motoni. Hizi ni tabia mbaya, na haya ni madhambi makubwa, na haya ni maasi ya makubwa ambayo Waislamu watakikana wajiweke nayo mbali kabisa, wala wasiyakurubie. Na kila zitakapokuwa zapatikana sababu za kuingiza katika mambo haya, wajitahidi kuziepuka na kumuomba Allah tabaraka wa taala uhifadhi katika haya. Shekhe akasema wa ghairu dhalika mimma naha Allahu azza wa jalla, na yasiyokuwa hayo kuna kwa yale ambayo ameyakataza Allah tabaraka wa taala au rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au amekataza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujipambe na akhlaqi na tabia adabu zilizokuwa njema, lakini pia vile vile tujitahadhari na madhambi na maasiya ambayo ni makubwa zaidi. Si maana yake kwamba yale madogo tuyafanye, kwa sababu yale madogo ni njia ya kuendea makubwa. Kile ambalo limekatazwa, basi kila mmoja ajitahidi kujiweka nalo mbali, atuwafikishe Allah tabaraka wa taala na atupambe kwa tabia zilizokuwa njema. Tunaingia katika mlango wa 18, lakini nina tambihi moja katika mambo ambayo ni katika mambo ya adabu kabla ya kuingia katika mlango huu, sababu mlango huu tunaoingia ni mlango wa kuzikana. Katika miongoni mwa adabu, adabu za kula. Watu wanauza machungwa hapo njiani, wanauza ndizi na vingine. Mtu kama mimi ukaniona nimenunua ndizi na ninakula barabarani, wasemaje? Nitakuwa na adabu? Yaani mambo yanavunja heshima yangu. Sasa pia unajua kula. Pia shekhe pia mkubwa hivi na wao wanakula barabarani. Sio dhambi. Hauna dhambi kula. Lakini kwani ukikaa mahala ukala mizi yako mpaka ukamalize, utachelewa kumaliza? Unaenda unakula chungu barabarani, watu wote wakula, mwingine akashika limua atakula barabarani. Mambo yanavunja heshima yako. Kwa hivyo tujiweke nayo mbali. Sawa jamani, tujiweke nayo mbali. Mambo yote ambayo yatakuwa yanapunguza hadhi yako na heshima yako, jiweke nayo mbali. Nunua chungwa, kaa chini, kula, ukimaliza ondoka. Huwezi kula pale, weka kwenye mfuko, utakula ukifika nyumbani kwako. Kama unaona watoto wako wengi nyumbani, basi kula pale pale, kaa chini, kula. Sababu ufikia wakati mtu ana hamu ya chungwa. Lakini sasa akinifikisha nyumbani halili, watoto 10, 5, 6 wote wataka chungwa, sasa atakula vipi? Kaa hapo hapo, kula chungwa, maliza, kuendelea safari yako. Hii adabu nzuri kabisa, na hii inalinda heshima yako. Kumbe Muislamu anakula hivi, watu wajifundisha kutoka kwako. Yaani wewe ni kioo, kile utakachokifanya jamii na kuangalia. Tunafahamiana vizuri. Tumeingia katika darsa ya 18, tajhizul mayyit, namna ya kumwandaa maiti. Na maiti ndio mimi na wewe. Wasalatu alayhi, na kumsalia maiti. Wadafni, lakini pia na kumzika. Maiti anaandaliwa vipi? Maiti anaswaliwa vipi? Na maiti anazikwa vipi? Hebu tupate mtu mmoja wa kumfisha hapa, tumuoshe darasa iweze kueleweka. Kimaliza tabii tutakuwa makundi ya mmoja ana sio na kufa moja kwa moja. Hii tujue tumelea, kwa sababu katika mambo ambayo ni hatari ni wale mababu na mabibi wanaoosha maiti mitaani kwetu. Maiti badala ya kuoshwa kwa ustaarabu wanafanyishwa mazoezi. Maiti inaoshwa kwa taabu. Mtu anamsugua maiti kama anagombana naye. Mambo gani haya? Wasema anamkamua ngama, mtu ananyooshwa miguu inakunjwa na mgongo bila. Wewe uko hai ukifanywa hivyo utatoka taabani. Vipi maiti? Hawa huko nyuma wanasukuma, hawa mbele wanasukuma. Jamaa anakamua tumbo, si lazima itoke ngama hii. Kamua vizuri. Hii ni adhabu. Sasa maiti wako lazima muoshe mwenyewe. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo nataka tutoka hapa pia tutajua kuosha maiti. Japo muda hututosha. Ni wewe. Uje niende spidi kidogo. Sheikh anasema waleka tafsiru dhalik, na huu ni upambanuzi na kupatia juu ya swala la kuosha maiti na kumuandaa maiti. Jambo la kwanza kabisa, awalan yushra'u at-talqin al-muhtadar. Ni sharia kumlakimia yule ambaye yuko katika sakarati al-maut, maradhi ya kifo, muhtadar. Mtu ambaye ameshaonyesha alama za kufa kwamba huyu wakati wote anaondoka, analakiniwa nini? La ilaha illa Allah. Mwambie kaka, sema la ilaha illa Allah. Simwambie kwa Kiarabu, ya akhi, qul la ilaha illa Allah. Hata kwa akafunua soma hadithi. Mwambie kaka, sema la ilaha illa Allah. Baba, sema la ilaha illa Allah. Rudia mara kadhaa ili aweze kuitamka kalima hii. Fahamiana vizuri. Kumlakinia. Nasoma baba yako na moyo wako kwenye sakarati mauti, wewe mangana fiasi ni al-Qur'an al-Hakim inna kalamna al-mursalina bibi wewe. Mshindo kumsomea simu bado anaumwa, unakuja kumsomea nataka kufa. Mnanielewa lakini? Huu ni muda wa kumlakinia shahada. Aitamke hii shahada. Na sio mmezunguka maiti, mmemzunguka mzee wenu, afu nyinyi mwanza kupiga kelele la ilaha illa Allah kama makadiria wanavyofanyaga. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Anaweza kufukuza pale. Mmletea kero, mtu anakufa kwa taabu maskini. Sasa unamtamkisha maiti wako kalima ya shahada, mke wangu sema la ilaha illa Allah. Na kihapa hizi hatua za mwisho ndio unaondoka wewe. Sio unalia, kulia baadaye. Utalia kishakufa. Kishamfunika macho, kishajua tayari imekwenda, basi machozi yaliyafuruma atashuka. Lakini hapa ni kipindi cha wewe kuwa karibu na huyu maiti wako. Ni kauli Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Tumekasema watamkisheni maiti wenu la ilaha illa Allah. Kumtamkisha mtu ni wewe useme na yeye afanye nini? Aitikie. Talqin. Sasa maajabu waenda kumtangilisha mtu kashika kwa kaburini. Ya fulani ibn fulani. Utajuaje kama kaitika? Utajuaje? Wamwambia al-ana yatika al-malakani al-karimani mu'akkalani wa-hasibani fala yusia wala yaru'ak wala yahulak fa innahuma khalqu min khalqi Allah ta'ala. Fa idha sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka ataelewa. Unajuaje kama anakusikia na anaelewa? Kama anataka kukuambia urudie mara ya pili. Eh? Utafanyaje? Utarudia? Akwambia sijaelewa, utafanyaje? Si wamlakinisha mtu? Ukiwa mtamkisha mtu si maana yake aitikie usiye, sio talqini. Sheikh fulani akatusomea talqini. Maana yake atakuja kumtamkisha huyu maiti. Anamtamkisha, anajuaje kama katamka? Kama sio vichekesho hivi jamani. Kwa hivyo mtu atamkishwa hii kalima akiwa hai, hajafa, yuko katika sakarati mauti. Rawahu Muslim fi sahihi. Wal muradu bil mauta, na muradi wa maiti, neno mauta alikusudiwa katika hadithi hii ya Mtume fi hadha alhadith, al mutawarun, ni wale ambao katika kipindi cha kifo mauti yashawaingia, zile alama za kifo zishafika. Wa hum man dhaharat alayhim amaratul maut, nao ni wale ambao zimeonekana kwao alama za kifo. Basi hawa ni kuwatamkisha kalima ya shahada. Tufahamiana vizuri, tumelewana vizuri. ثانيا جامل بيلي إذا تيقن موته أغمضت عيناه كي يقنيش وقم بغمت شقوفة تياري بس كي لتقفتيها فالي لكم فم بماتو بماتو لبعيتي وشد لحياه نكوزكاجا لغزاكي liurudi sunnati bidhalika, kwa kupatikana sunna ya Mtume katika hilo. Mtume alipoingia kwa Abu Salama, kumkuta Abu Salama kashakufa, lakini walomzunguka familia hawajui kama kashakufa. Alipata majeraha makubwa katika vita vya Uhud, na Abu Salama mkewe ndio Ummu Salama. Sasa Mtume alipoingia akamuona tayari yale macho yake yametulizana, na familia hawajua kama amefariki. Mtume akafika akamfumba macho akasema inna ruha idha kubida tabi'ahu al-basar, roho inapotolewa macho huwa yanafuata kule ilipopelekwa roho. Watu wakaanza kulia, watu wakaanza kulia wana familia, na mtume akawakataza akawaambia la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, msiombee maiti wenu isipokuwa khairi, msilie mkasema neno mabaya, ombeni khairi. Na akamfundisha Umu Salama ambaye alifiwa na mumewe baada ya kurejea kwa Allah kwa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, akamfundisha maneno ya kusema Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minhu, e Allah nakuomba unilipe katika msiba wangu huu, nipe malipo mazuri na thawabu nyingi katika msiba huu, na unipe badala ya aliye bora kuliko huyu, unipe badala ya aliye bora kuliko huyu. Wakati Abu Salama anaumwa akiwa na mkewe Umu Salama, walikuwa na mapenzi ya hali ya juu sana, yani walipendana sana hawa. Katika moja ya mazungumzo yao Abu Salama alimwambia mkewe Umu Salama kwamba wewe ukifa kabla yangu mimi sioi, na sioni mwanamke wa kuoa, yani mwanamke mzuri kama wewe naweza kuoa, wewe ukifa sioni, kwa mimi sioi. Umu Salama naye akamwambia mumewe, na wewe ukifa kabla yangu mimi, yani ukifa kabla yangu mimi siolewi, sioni mwanaume anaweza kutakuwa mbora na mzuri kuliko wewe. Akamwambia mimi kifa wewe uolewe, mimi nikifa wewe uolewe. Umu Salama ameishi lakini haoni kama hivi mwanaume gani anaweza kuwa mzuri kama Abu Salama. Alipoomba hii dua aliofundishwa na mtume, baada ya kumaliza ida yake mara ikapelekwa posa. Posa imepelekwa, anemchumbia ni mtume mwenyewe. Wow. Haya, nimfadhilishe sasa itakuwaje? Yaani katika wale masahaba hakuna ambaye Umu Salama alikuwa anaona anaweza kuja kukaba ile nafasi ya Abu Salama. Lakini baada ya kuisha ile eda ikaja posa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia mtume, mimi siwezi kurejesha, lakini mimi ni mtu ambaye nina familia na watoto, nimeachiwa na mwacho na watoto, ambao watoto mimi nitakuwa baba yao, nitawalea. Hiyo hoja uliyoitoa ishafunzwa tayari. Akamwambia mimi ni mwanamke mwenye wivu, nina wivu sana, na wewe ni mtu mwenye wake wengi, utaweza? Nitakuombea dua wivu wako utaondoka, na ukipata mchumba wa hivyo mwambie. Sawa sawa, usije ukamkubalia nitakuwa wewe tu, sio wewe tena. Sema hivi, kama bali ya wivu nitakuombea dua wivu uondoke, lakini matna wa thulatha wa rubaa ipo. Sawa sawa, sahihi. Kwa maiti akiwa wamfumba macho, ile mikono yako isiishie hapa tu kwenye pua, ipeleke ile mikono mpaka kwenye ndevu. Sawa sawa, hamna ndevu, ndo brother huyo ananyoa ndevu, ndevu ya kushika utapeleka hamtashinda, utaishia hapo hapo kwenye pua. Kipia katika hili ni kumbusu maiti kama alivyofanya Abu Bakar kumfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ya macho mawili. Thalitha, jambo la tatu, yajibu taghsilu lilmayyit, inawajibika kumuosha maiti almuslimi, maiti wa Kiislamu. Illa an yakuna shahidan mata fil ma'raka, isipokuwa maiti huyo akiwa ni shahidi ambaye amefia katika viwanja vya vita, fa innahu la yughassalu, maisi kama huyo yeye haoshwi, wala yusalla alayhi, wala haswaliwi, bal yudfanu fi thiyabihi, bal huzikwa katika nguo zake zile zile alizopia. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lam yughassil qatla uhdin, hakuwaosha waliokufa katika vita vya Uhdi, wala yusalli alayhim, wala hakuwasalli. Kwa maiti anaoshwa, maiti wa Kiislamu anaoshwa vizuri kabisa, isipokuwa huyu maiti akiwa ni shahidi ameuliwa katika maharaka, hapo makhawariji kwa sababu wako mbali na ilmu na ahlul ilmi, hii adabu hawajui, kisheria hawajui. Utaona alipokufa Abu Dirogo, alipouliwa shahidi, hawakumswalia wala hawakumosha, wakamzika hivyo hivyo. Hiyo ni adhabu, hiyo sio rehma hiyo. Na hata baadhi ya mashekhe walipojaribu kusema, sababu mimi kuna ndugu yangu mmoja alishuhudia ile mazishi yake, alikuwepo, anasema kuna shekhe mmoja alijaribu kunyanyua mdomo, jamani basi tumswalieni hapo tutakuzika na wewe sasa hivi. Huyu shahidi, huyu shahidi, wakamzika hivyo hivyo, hawakumuosha wala hawakumswalia, kwa sababu ni dhima ya yule ni Muislamu. Ulitokeza baadhi ya watu wakamswalia dhali pembeni pale, hamna ruhusa, kwa sababu wale chipukizi wake wale wanaitakidi huyu maiti wao ni shahidi. Sasa shahidi asiyesaliwa ni shahidi gani? Ni wazee. Shahidi asiyesaliwa ni shahidi aliyekufa katika maraka, so kila shahidi asaliwi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alibashiriwa na mtume kuwa atakufa shahidi. Uthman ibn Affan alibashiriwa na mtume atakufa shahidi, na wote hawa walikufa mashahidi, lakini walioshwa wakavikwa sanda na wakasaliwa. Sasa hivi Abu Dirogo anamfikia Abu Bakr, anamfikia Umar, Yaman atamfikia Uthman. Hivi hawa makhawariji watakuwa na elimu kuliko masahaba? Alafu waliwaambieni kama mdogo shahidi nani? Huwezi kuthibitisha ushahidi kwa mtu bila nas. Kitu gani kinakujulisha kuwa ni shahidi? Niwezi kujambazi kulimeuliwe. Na ile ni malipo ya kuwalea watu kuwajaza jazba bila elimu, ndio madhara yake haya. Damu za watu wangapi ziko kwenye shingo lake waliokwenda Somalia bila kujua, maskini. Na ndio maana tunaona dawa tuselefia inawajenga watu katika kuwaelimisha watu wasio mambumbumbu, wanakwenda kichwa chini miguu juu. Hapana, wewe ni watu wenye kujitambua, watu wenye kuelewa dini yao. Lakini pia na zile kelele zote za watu kuzungumza na mashehe kufanya mihadhara, alipouliwa Abu Bakari Makaburi wakamfanyia hivyo hivyo. Maanake aliyekuwa mfuasi wa karibu wa Abu Dirogo, tumefahamiana vizuri. Hii kuonyesha kwamba dini yao imejengwa katika msingi wa ujinga. Sasa si kila mtu ataitwa shahidi basi pia hatooshwa ama hatoswaliwa. Na anaweza kuwa pia mtu ni jambazi au ni mwizi tu wa kawaida, lakini wananchi wenye hasira wakakasirika, akaiba stendi na hakuna polisi karibu, watu wakachukua mafuta ya taa wakapiga kibiriti akawaka moto akafa, hamna mahali pa kushika. Ni mwizi, lakini lazima asaliwe na lazima aoshwe. tunafahamiana vizuri. Mtu amejiua, kakasirishwa na mkewe, mkewe akamwambia sikutaki, akaona sina faida ya kuendelea kuishi kama mke wangu alitaki, bora nife tu. Wazimu mbaya, akaingia chumbani akajinyinyiza akafa. Kwa nini kafa? Mke wake alimkataa. Huyo mtu amejiua, lakini bado pia haya mambo atafanyiwa, atafanyiwa kwa sababu bado ni Muislamu. Tuko pamoja jamani. Rabi'an, jambo la nne, sifatu ghusli almayyit, namna ya kumuosha maiti. Namna ya kumuosha maiti. Anahu tustaru auratuhu, hufunikwa sehemu yake ya siri, uchi wake. Hatua ya kwanza, tunamvua nguo zake zote, kama kavaa saa, viatu, nini, vyote vinavuliwa, lakini anavuliwa kwa heshima. Wakati anavuliwa kunakuwa na shuka la kumfunika, tunafahamiana vizuri, inatoka nguo inaingia shuka, kwa hiyo inavutwa ile, lakini juu yake kuna shuka, inavutwa ile suruali yake inatolewa, kama kavaa bukta yake na butu inatolewa, ila juu yake kuna nini? Kuna shuka. Wewe humuoni ule uchi wake, ule maiti. Nguo zake zote zinatolewa, na maiti anafunikwa, hafunikwi mwili mzima gubigubi kama wanavyoosha maiti wazee wetu. Maiti anafunikwa kutoka hapa chini ya kifua mpaka kwenye magoti, kipande peke yake funiko pale, ile ndio aura yake. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo unamuosha maiti, unamuona. Na ndio mawaidha unayoyapata kwamba huyu ndio fulani ninamuosha, ile sura yake mpaka ile kutoka, na wewe uanze kurudi kukuta sigara mara ya pili, utachukua muda mrefu. Utachukua muda kidogo. Na ndipo mahali pa kustiri aibu yake. Lakini ukimfunika mwili mzima utaiona aibu gani sasa? Lakini ukimfunika kipande hichi utamuona sasa. Thumma yurfa'u qalilan, kisha anainuliwa kidogo upande wa juu. Wanamuinua kidogo. Mmoja angelala kwenye meza hapa nikamuinua ingekuwa bora zaidi. Na simu zimewekwa hapa. Haya, huyo tunde kwanza. Tutoa mkono baadaye. Kisha tutakuwa kipindi, au tutakuwa simu. Nini spidi mwalizo mtano. Thumma yurfa'u qalilan, kisha anainuliwa kidogo. Maana yake upande wa kichwa huku, upande wa mgongo wake anainuliwa kidogo, awe kwa juu kidogo. Wa yuhsaru batnuhu, na anakamuliwa tumbo lake. Asran rafiqan, mkamuo wa upole, kwa huruma kabisa na mapenzi, unamkamua pole pole mzee wako tumbo lake. Baada ya hapo, wakati anakamuliwa lile tumbo, anakuwa mtu anamwagia maji mengi katika sehemu yake ya siri. Tunafahamiana vizuri eh? Thumma yalufu lghasilu ala yadihi khilqatan au nahwiha, kisha anafunga yule mwoshaji kwenye mkono wake kitambara, au anaweza kuvaa mfano wake. Sasa hivi watu wanavaa maboksi zile, anavaa fayunjihi biha, anatumia kumsafisha mzee wake katika zile sehemu za siri, huku mwingine akimwagia maji. Thumma baada ya hapo, yuwadhibuhu wudhu as-salah, atamtawadhisha udhu wa swala. Baada ya kumaliza kumstanjisha vizuri, atamtawadhisha udhu wa swala. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu bima'in wa sidrin au nahwi. Baada ya kumaliza kumtawadhisha, atamuosha kichwa. Ikiwa bado ameinuliwa vile, kile kichwa chake kimeinuliwa ili maji yasije kuingia katika tundu lake la midomo au pua, ukamlaza hivi uweze kumosha kichwa vizuri. Kwa hiyo unamuinua kile kichwa vizuri, kinapakwa sabuni nzuri ya kunukia. Jamani, ukitumia sidiri, sasa hivi zipo sabuni za manukato nzuri kabisa, kikogea ile sabuni unaondoka unasikia mwili uko vizuri. Sio enda kumchukulia mzee wako sabuni ya kipande. Hapana. Maiti wako mgaramie. Nunua sabuni nzuri kabisa ya kuogea. Kamuogeshe. Na kuna watu wakitumia zile sabuni za kuogeshea maiti, wanaogopa kuzitumia na kuzitupa. Shura jua leo atakufa. Kikogea ile atakufa. Kumbe ile sabuni ni kwako tu. Ikitoka pale unakwenda kutumia na wewe. Sasa tuna vile vifaa vyote, sabuni si unitumika nini, vyote vinawekwa kwenye ndoo na kukupwa. Halafu majipaya mwalala barabarani, eti mwamkumbuka maiti wenu. Wakati cha sabuni ilomgusa pia mweogopa kuishika. Haya mapenzi ya uongo, si mapenzi ya kweli. Kisha baada ya kuosha kichwa vizuri na kukisafisha vizuri, shekhe anasema thumma yaghsilu shiqqahu al-aymana, kisha ataosha upande wa kulia. Sitarudisha kichwa chini, tutaanza kumosha upande wa kulia wa mwili wake mpaka sabuni vizuri mwanzo mpaka mwisho. Namosha vizuri kwa upole, thumma al-aysar, kisha upande wa kushotoni, unakwenda hivyo kwa hatua. Thumma yaghsiluhu kadhalika marra thaniya wa thalitha, kisha namosha hivyo hivyo mara ya pili, unarudia na warudia tena mara ya tatu. Mara zote ambazo utakuwa ukimuosha ile maiti, yumirru fi kulli marratin yadahu ala batnihi, muoshaji atakuwa anapitisha mkono wake katika tumbo la ile maiti, anapitisha mkono kama anakamua kidogo kidogo. Fa in kharaja minhu shay'un ghasalahu, kitoka tena kitu kama ataona kuna najisi imetoka, basi atamuosha vizuri katika ile sehemu iliyotoka najisi. Wasadda almahalla biqutnin aw nahwi, na baada ya kumaliza kumuosha maiti, zile mahala ambazo ni za magumu ya mwili wake ambazo zikitoa uchafu, zitakuwa zikiwekwa pamba kwa ajili ya kuzuia ule uchafu usije ukatoka ukachafua ile sanda yake. Na ikiona ikionekana fa ila yastamsik, kama ile pamba itakuwa haishiki, fabithini hurrin, basi tumika udongo ambao una moto, au biwasaili tibbi alhaditha, au njia zingine za kidaktari za kisasa kama vile kufunga pempas, tafungwa ule maiti kwa sababu anaonekana kwamba bado anaendelea kutokwa imani damu, imani uchafu fulani unaendelea kutoka haukatiki, basi itabidi afungwe hivi sasa. Kalaski kama vile bandage wanafanya. Wayuidu wudhuahu, na kwa sababu kashatokwa na kitu, maanake ule wudhu wake wa mwanzo umeshaharibika, kwa hivyo utarudia tena kumtawadhisha baada ya kuoshamaliza kumwogesha maiti wako. Wa in lam yumti bi thalathin, kama maiti yameoshwa mara tatu na hakutakata bado anaonekana ni mchafu, zida ila khamsin, muoshaji atazidisha kuosha tena mpaka mara ya tano, au ila sab'in, au mpaka mara saba. Thumma yunashifuhu bithawbin, kisha tamkausha kwa nguo. Baada ya kumaliza kumuosha tayari amekaa vizuri, na ile nguo iliyokuwa imetumika katika kumfunika pale kwenye stara yake imesharoana, si ndio hivyo hivyo? Kwa hiyo ile nguo italetwa nguo nyingine kavu ambayo sio mbichi, itafunikwa pale, alafu ile mbichi itatolewa, alafu atafutwa maji vizuri. Akishafutwa maji vizuri, baada ya kumaliza kufutwa maji, akatiwa zile pamba tayari, asema shekhe ya kwamba wayaj'alu tiba fi maghabinihi, alafu ataanza kuwekewa sasa manukato kwenye makwapa, kwenye shingo, maungio yale ya mwili wake, tuwekewa manukato. wa mawadhi'i sujudihi, na mahala pake pa kusujudia atiwe manukato. Wa in tayyaba kullahu kana hasanan, na akitiwa manukato mwili mzima itakuwa ndio vizuri zaidi. Kwa hiyo atakwenda kununua ile chupa perfume nzuri kabisa yenye kunukia shilingi 30. So israfu hiyo. Kwa hiyo siku ya harusi si watu wananunua? Au sio? Hiyo ni siku ya msiba baba yako mnunulie kama pesa ipo. Sio enda kununua ile mafuta kijichupa cha hivi unapewa cha sadaka cha kuoshia mti. Pana. Garamia maisha baba yako, sio kulia tunakupika ubwabwa. Tunafahamiana vizuri. Halafu wayujammiru akthanahu bilbukuri, na ile sanda yake pia itawekewa ile harufu ya moshi wa udi nenye nukie. Utaona wazee wetu wakishona sanda wachukua ugani wanaweka, alafu nafungwa mkeka hivi, alafu ina ile sanda inakuwa na farini. Yote ni sababu ya kutaka kwamba huyu maiti yanukie. So sawa, yeye mwenyewe amenukia na nguo zake alizovaa zinanukia, amekogeshwa vizuri kabisa, anaingizwa kaburini kwake akiwa msafi. Wa in kana sharibuhu au adfaruhu tawilatan ukhidha minha, kama atakuwa masharubu yake ni marefu ana muda mrefu hajapunguza sharubu, au makucha yake ni marefu ana muda mrefu hajakata kucha, basi hizi zitakatwa, sharubu zake zitapunguzwa. Sharubu hazinyolewi, sharubu zinapunguzwa. Sawa sawa. Na kucha hizi atakatwa kucha. Wa in taraka dhalika fala haraj, na kama zitaachwa ama tatizo. Wala yusarrihu sha'ruhu, wala hazichani nywele zake kwamba tumchane na nywele, hapana. Wala yutliqu anatahu, wala hanyolewi nywele za sehemu ya siri, hazinyolewi. Wala yakhtinuhu, wala tairiwi, hau bwana amekupa hajatairiwa, sasa tumtairi kwanza, hapana. Kwa nini hayafanyiki haya? Liadami dalili ala dhalika, kwa sababu hakuna dalili juu ya hilo. Walmaratu yudhaffaru sha'ruha thalatha quruni, na mwanamke hufungwa nywele zake katika mafundo matatu. Wayusdalu min waraiha, na zipelekwa nyuma yake kichwa. Tutakomea hapa kutokana na muda wetu kuwa umekwisha, na huyu maiti tutamuosha siku nyingine. Naona naona kama muda hautoshi, sijui siku nyingine itakuwa lini. Kesho siku ya kusafiri bale lasi kuna darasa nyingine baada ya magharibi, kuna darasa nyingine hapa, tusilali usiku. Kwa hivyo kuna haja ya kujua namna ya kuosha maiti, au sio jamani? Kuna haja kubwa sana, maanake watu wengi hatujui kuosha maiti. Tunatoa pesa kuwapa wazee, wazee wenyewe wajanja wajanja tu unalipua maiti yetu, unakuwa unaoshwa kinyenyenyenye tu. Lakini pia kukata sanda, lazima tujue tunakataje sanda, au sio? Mke wako akifa unamuosha mwenyewe, unaingia unamuosha mkeo, mtoto wako unaosha, unatawajia mambo yako mwenyewe vizuri kabisa kwenye familia yako, familia ya wajuzi, haina gharama ya pesa hii. Tunafahamiana vizuri. Lakini yale mambo ya kumpata muoshaji kijiji cha pili, hasara hii. Na wazee walipojua kwamba wenyewe ndio wanajua kuosha maiti, hawamfundishi mtu. Hawamfundishi mtu. Nakumbuka hata zamani ilikuwa huwezi kuchinja mpaka ushikishwe kisu. Kwa kama hujashikishwa kisu uchinjwe. Yote ni namna ya kutengeneza mazingira ubakie wao tu, na watu wengine wasijue. Na shekhe kayaweka haya kwamba ni masomo ya kila Muislamu ayajue. Wallahu almuwaffiq wa lahadi nasama bisabil wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah.